się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Wara manara. Auchiruya. Achulata wa. چاک خواتان بگیرن. یازد. هیچ خود تک می ام زور باشین. زور چاکا. نه هنگکان همونو هیچ گرفت تک من بود روز نکن. پیوسته بیان بینین. با اوی بزنین چی رویت. میستاد یه گشتم. سیلی کن. همونیان دوری نه هنگد روش آکه که بود نتوا. اویش که اوتوتا ناور راستی هنوا. ما بس تاوه بدوی ناوان دهی داری کلاو ده اصوره نوا منارا ورا منارا باب چیم بله باب که او من که نکرد گویتان لینی ها ولا من بنو گویتان لینه بو منارا گویتان لدرگینی ها الله وره مناره نبخوا جمله هشتیك و نبو منیش جمله هشتیك نبوا منیش جمله اینیا نا باوکا تشکلی چسن نیا نخیر جمله هشتیك نیا باوکا دی مناره كواتا بروك شكم بلعب منارا كواتا نهنگ دروشاوكا بانگي توكات شراحج وقتو جوي ليتيك شكم باوكا بيست بروي منارا ديما ترس برو إش الله سلامت بي منارا صلاحی گرمی من بگین بنا هنگا که امو لبیر نچه منارا بلام منارا اما هلی زیرینی تویا بله زور بباشی اگاد لخود بیت شراح اوام مراشتم شراح دي خراب رو تو ناتی ولن زیک و نهنگ در روش آقای او بینی. تو ماهی کی زور تو ریش بتوانی کاری؟ من یه زور جارو پرسیاره لخوم کم بو آویل بوم بدوای امن نهنگیا. لپینای زانسته یا یان تو جینو کم یان لپینای خوما یا لپینای نازناو. جواب بگیره کرکم. همو مروف یک لجیان آمانجی که هیو لپیناوی او آمانجی هر چی لدست بی ایکات بو اوی بگا بو آمانجا هر امیش مانای بخشی و برجیان آیا او آمانجا خونه؟ لوانه من سالانه که زور خون ببینینی او نهنگ دروشاوی و ابینم بلام یستکش تاقانکم لجی خوم ای بینیت و ازانم که استا خونکم هاتو تا دی بخیر بی منا منارا سپاس دکم که تو بچک که ورزگار کردم منو باکم بم آی چندین سالا بجوی نهنگی دروشاوی اگره هرکیس بیرمان لعزردن ایو نا کردو بلا مو چاچنو کانا بچک که جوان گرد اهمش چکی گلی دروس کن شیانی بکاول کن بلام ایمه هنچیک من لطوانه یا بو کس من بو اوی نتوانم راسته که خواهی گوره امرون وری بجوان ترین شیوه و هاو سنگی دوز کردوا زندورانی شمویان دوز کراوی خواهی گورن پیویست پارزگاری لسروشتی جوانی دریا و زریا کان بکین لو همو زندورانی که دوزتی کردون چون که اوان بردوام بون جان و بیکو بس نوی نوکان لاستویان دایا راسته که بلام نترسا اگر چی کسانی چاوچنو کبن بو تک دانی زوی و هزاران کسی چاک خوازن کت جایتیان کنو رگیان پینادن بلام اخشارن گزن زور بهیزن ایو بهیسترن منارا اگر یک کتو بین سرکوین بسریانا پیوشت همون من برزگانی لون هنگانه بکین کلچم سری باکور آجین بطای بدین هنگ درم شاوکان کاتی کم نالبوم گندارم زور خوشویستو حس مکریاریان لگل بکم خونم بروش کو بینی که خلق برزگاری لجنگ بکن ام قصه راسته من توم بینی لغل لؤلو ایا لآوی زریاکا نایاری تانا کرد براسته؟ لزوشتا توم تاقی کردوا ماوی که دور و دریجه بلان بام درکو که کسی که زور باشی تو اتوانین پشتر پی ببستین سیره استبیرم لوا کردوا وای جان من جان بپاری ازی زور دو هکوت تو بلی نهنگ درو شاکی بینی بید استا اوکات یکی زور خوش بسره با قسکانی ایو زور راستا استا مناره آمانجی که گوره بدیه نید دکتور تو خمی اونی او ناترسی ایمشین که کن لدروس کراوکانی خواهی گوره و جماره من زوره بلام تو شونه که تربتی ته بلام مو چه هم گنده راحت نیرمتی او بن اوزه تربتی کلش چنوه کردو گنده را نمون خوشم بین نهینی اوزه چیه مو چه خطول میسو بیاوکانی او همو کارتن بسر بر و او اوزه او اندست گوید اوزه ایوه اون ده جوازه لیچ گنده ری فترانیه اما ور است او بزانم دی بیم بلا همو دروس کراوی که خواهی گوره توانای که تایبتی هیا ای ایوه چی؟ اوزه ایمش تایبتی او جوازه بلا من ما بس زور چاگا استا کمیک لو توانایت بیشانه دم استا بینید من توانیم هندگ لویا دور جوانانه دو بیر بین موا یا خود او کسانی که خوش دویستن تو بیره برید ازاد کردم یا دوریم روف اتوانید پارزگاری لچندین وین او روداو بکات هر وقت شون توانه پارزگاری لخون و خیالکانی مروویش بکات آه یادواری مروف زریایی که ببنم. اوزه تایبتیی که لجستی منایو ایو بدوایا گرن تنها وزی ایو چالاک کات امش تنها جیوازی من لگل ایو یا براستی سرسامی کردم زور جاما زور سپاس دکم زور سپاس دکم شتی زور گرن که فیر کردم همو بوناره که زندو توانه که تایبتی هیا بلان پویستم رو بزن چون سدیان دواره گره لپر جوندی کسی بکاریان بینلد نکموی بخاطر خدمتی خوی پویست زنم رو دوست بی بله پویست زنه انتو جینه و لسفین دورم کن بمر جس روش تیجیانی انتگنین بله من امان لتو فیرم نه مرو سرکن تو بیل پرستین جنگا تکر لیکم نه انگید رو شاو پیم بله هیچ والام یکم دیر بلام به هوکاریتان هر شتیکتان بوی اتوانن بیکن امش کوتا یدی داریم خواهد لگر رونا که کسا دیگر دیار نما رازه کری سیری کن من آره لسر پشتی شرح خویی لکوتوا هنگید رو شاو کم بینی بلام چون بودن گرما شو بدک چکم لدوائی هبو من بگیر روا من عرا بریارم دوا بگرم و با شارکم بوله کسو کرم بو چی رخ دا رخ راوک دروست کم بو پرزگاری لجنگا کس دل سوزکنش بانگی شکم بوی بین نور خراو کموا من آره چون بلاتوا زور جانا من آره منو باو کشم چی نو با شارکی خوما لیوش یام بسر روی چی؟ امش رخراو درست اکی مو پرستنی شنگا پیویست هرچی لطوانا من دا حیبی کین با پرستنی شنگا خلکیش فر بکین و رین مایان بکین با هاوکاری من پاریزگاری لجنگا اکین افرم و با هاوکاری من هرچی خشلی زریای دوزی نوا امشیانا پرچانیا جیهانه کی فرم دریا و دریای گور و آرام شینگی شینی یان نارانا دریا و دریای گور و آرام شینگی شینی یان نارانا بنا خولاری زریادا لانیوان او اسمانا با آزادی دینو داچه ای چم دادی من یم جانا ای چم دادی من یم جانا لولو هوری منا با وفای هم نام